Fuzzy Buzzy i Lilith. To dwa utwory z płyty Ortalion, zespołu Ortalion. Cezary Morawski był gościem Trójki. Tak zespół brzmi na płycie pierwszej, druga już w przygotowaniu. Jak tylko pojawią się konkrety, na pewno mogą Państwo liczyć na Trójkę i audycję Mało Obiektywnie. Jak zawsze mniej więcej w połowie naszego spotkania czas na ten sygnał. BOS od B do S. Drinking warm beer and soft summer rain. Rat pulls in the town, rolls up his pants. Together they take a stab at romance and disappear down Flamingo Lane. Well, a maximum lawman run down Flamingo, chasing a rat, a barefoot girl. Kids around here look just like shadows, always quiet, holding hands. And from the churches to the jails, tonight all is silent in the world. Yes, we take our stand down in jungle. To the rendezvous for night. We're gonna meet beneath that giant exile sign that brings this fair city light. Man, there's an opera out on the turnpike, and there's a ballet being fought out in the alley. Till the local cops, cherry top, rip this holy night. The streets alive, the secret debts are paid. Contacts made, they vanish unseen. Kids flash guitars just like switchblades. Hustling for the record machine. The hungry and the hunted explode into rock and roll bands that face off against each other out in the street. Down in the backstreet girls are dancing to the records the DJ plays. Lonely hearted lovers struggling dark corners, desperate as a night moves on. With just one look and a whisper, Beneath the city, two hearts beat. Soul engines run through a night so tender. Bedroom locked in whispers of sorrow. Soft refusal and then surrender. Tunnels uptown, rats on dream guns and down. Air shots echo down those hallways in the night. There's nobody watching, the ambulance pulls away. When the girl shuts out bedroom light. But outside the streets on fire, a real death waltz between what's flesh and what's fantasy. And man, the poets down here don't write nothing at all. They just stand back and let it all be. And the quick of the night, they reach for their moment, they try to make an honest stand. And but they wind up wounded, but not even dead. Tonight in jungle thank you. Dziś na J jesteśmy w alfabecie od B do S z Bruce'em Springsteenem. Jungle Land, Live in New York City. Płyta z 2001 roku dokumentująca tę serię 12 koncertów w nowojorskiej Madison Square Garden. I Jacob's Ladder. To z albumu z sesjami Pita Seegera. Bruce Springsteen, nasz mało obiektywny alfabet, powróci za tydzień, czyli skoro G, H i J, to czyli K za tydzień nam wypada w alfabecie. Teraz słowo o naszym trójkowym festiwalu. Co kilka tygodni powraca to hasło, jazz z wami, ale dzieje się sporo, więc dziś na ten temat mam dla państwa kilka słów. Najpierw o tym, co było. 18 marca w Raciborskim Centrum Kultury odbył się kolejny koncert w naszym trójkowym cyklu Jazz z wami. Właściwie odbyły się dwa koncerty. Pierwszy zagrało trio Kasi Pietrzko, bowiem zespół przygotowuje się do nagrania płyty debiutanckiej. Nawet chyba już trwa sesja, bo kiedy, pamiętam, spotkaliśmy się w Raciborzu 18 marca, to artyści zapowiadali, że tuż po weekendzie wejdą do studia, więc skoro dziś już następny weekend, to praca, mam nadzieję, wre nad tą debiutancką płytą tria Katarzyny Pietrzko. To Katarzyna właśnie na fortepianie, także autorka wszystkich kompozycji, Szymon Frankowski na kontrabasie i Piotr Budniak na perkusji. A w ręku trzymam płytę demo zatytułowaną From the Body. Na tej płycie trzy utwory i tak jak zerkam na tytuły, to chyba wszystkie trzy usłyszeliśmy właśnie na tym koncercie w Raciborskim Centrum Kultury 18 marca w ramach trójkowego festiwalu Jazz z wami. Pierwszy na tej płycie demo nosi tytuł Half a Year. Thank you. Half a Year. To jest nagranie z sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Bielsku Białej. Kasia Pietrzko Trio, From the Body, taki jest tytuł płyty demo. A album taki prawdziwy, pierwszy zespołu właśnie powstaje. Katarzyna Pietrzko na fortepianie jest także autorką wszystkich kompozycji. Szymon Frankowski na kontrabasie i Piotr Budniak na perkusji. Jazz z wami 18 marca w Raciborskim Centrum Kultury to już za nami, ale przed nami są kolejne koncerty i dziś na taki mam dla państwa zaproszenie. 1 kwietnia w Sokołowskim Ośrodku Kultury wystąpi Nika Lubowicz. To jest dziewczyna, która zadebiutowała płytą w 2015 roku, płytą Nika's Dream. I to właśnie tę muzykę na żywo zaprezentuje wraz z zespołem w takim oto składzie. Na gitarze Krzysztof Lęczowski, na skrzypcach Dawid Lubowicz, na kontrabasie Marcin Murawski i na perkusji Sebastian Kuchczyński. Nika Lubowicz zaprezentuje tę muzykę 1 kwietnia w Sokołowie Podlaskim, w Sokołowskim Ośrodku Kultury. Jeśli państwo chcą się na ten koncert wybrać z trójką, proszę dać znać mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Sokołów Podlaski, Sokołowski Ośrodek Kultury, sobota, 1 kwietnia. Nika Lubowicz, kwintet. 1 kwietnia o godzinie 18, chyba tak, od 18 ten koncert będzie trwał już w Sokołowskim Ośrodku Kultury. Nika Lubowicz i jej zespół Muzyka z debiutanckiej płyty wokalistki Nika's Dream w ramach naszego trójkowego festiwalu Jazz z Wami. W tej sprawie mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Jeszcze myślę, że w innych audycjach trójkowych także znajdą Państwo zapowiedź tego koncertu i na niego zaproszenie. Taką mam nadzieję. To spotkanie 18 marca w Raciborzu. Mówiłem, że to były dwa koncerty. Pierwszy to występ tria Kasi Pietrzko, ale odbył się także drugi koncert wyjątkowy, bowiem wystąpił Paweł Kaczmarczyk z zespołem, ale tak się złożyło, że to był jedyny, jak na razie jedyny zaplanowany taki koncert w składzie trochę innym, bowiem płyta Vars and Capper Deconstruction została nagrana z Maćkiem Adamczakiem na basie, ale to po tej sesji skład zespołu się zmienił. Jako basista pojawił się w zespole Kuba Dworak. Ale w Raciborzu właśnie w tym składzie płytowym, czyli Paweł Kaczmarczyk na fortepianie, Dawid Fortuna na perkusji, Maciej Adamczak na kontrabasie i Mr. Crime przy gramofonach, wystąpił skład dowodzony przez Pawła Kaczmarczyka. To też w Raciborzu 18 marca. Ja już się cieszę na kolejne spotkanie z muzyką Pawła. 18 marca to już za nami, a 8 kwietnia w Teatrze Roma w Warszawie odbędzie się premiera płyty, którą już dobrze znamy, ale premiera na winylu. Something Personal. Ta płyta na czarnym krążku 8 kwietnia ma swoją premierę w Teatrze Roma w Warszawie w cyklu Dobry Wieczór Jazz. Something Personal. Paweł Kaczmarczyk, Audio Feeling Trio. 8 kwietnia premiera winylowej wersji tej płyty podczas koncertu w Teatrze Roma w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz. W niedzielę po 19 spotykamy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie Łukasza Pawlika. płyta Lonely Journey Łukasza Pawlika. To właśnie Łukasz z zespołem na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę tuż po 19. Czas się pożegnać. A na zakończenie wspomnienie, bo już 9 lat nie ma z nami Janusza Kosy Kośnickiego. Jest za 5,5 minuty czwarta. Młody przyszedł do pracy, żeby państwa budzić. My się żegnamy. Dziękuję pani Agato za wizytę. Mam nadzieję, że nie ostatnią. To może pani obieca słuchaczom, co pani przyniesie następnym razem? Nie wiem. Trudno powiedzieć w tej chwili. Coś pani wymyśli? Ja zawsze mogę wymyślić. Dobrze, gdyby mnie tu nie było, to proszę przyjść, zgłosić się na portierni, wejść na górę Studio M2 w programie Trzecim Polskiego Radia. I wtedy już... Dlaczego miałoby pana nie być? Proszę pani, ja powiedziałem 2 godziny temu, że zejdę niedługo, więc niech pani się nie dziwi. Dobranoc państwu, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że zejdę się z państwem za tydzień we wtorek z Torku na Środę. Dobranoc. Dziękuję, dobranoc. Saturday sun came early one morning, and the sky so clear and blue. But Saturday sun came without warning. No one knew what to do. Saturday sun brought people and faces that didn't seem much in their day. When I remember those people and places, they were really too good in their way, in their way, in their way. But Saturday see me today. Think about stories with reason and rhyme circling through your brain.